durum var. Çözeriz inşallah. Tamam. Akıl, irade ve vicdan. Bendeniz beşere üflenip beşeri insan eden ruhun üçüzleri olarak görürüm bunları. Eserimde de siz yayınlanmadan evvel okuyan kişilerden birisiniz. Kendimi çok şanslı addediyorum. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok ben de teşekkür ediyorum. Çok önemli bir çabadır. Ben de sizin gibi alanında uzman alimler okuduğu için kendimi şanslı addediyorum. O zaten işte onu geleceğim zaten. Onu da bir söylemem lazım. Bize görüş sorulmadı şimdiye kadar böyle şeylerde. O görüşü sormak çok önemli bir şey. İşte bu birleşmeyi temsil ediyor tekrar. Yani bilgiyle, inançla, hayal gücüyle, sanatla, insanın her türlü fakültesi bir araya geldiğinde biz bu işi anlayabileceğiz. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırdık. Aynen. Şimdi birleştirmemiz gerekiyor. Evet. İnşallah daha iyisini yani, yaparız. Yani İhya-i Ulumü'd-Din, İhya-i Ulumü'l-İnsan, İhya-i Ulumü't-Tabi'a. Bunların hepsi aslında birleştirilmesi emredilen şey. Hepsi tek bir. Aynen öyle. El-Alim olan, her şeyi bilen Allah'ın esmasının tecellileri bunlar. Her biri bir esmanın tecellisi. Dolayısıyla nasıl ki bu tecellilerin kaynağında o tek olan Allah varsa, bunların her birinde de işaret parmağı olarak görmek lazım. Alem, aleme neden alem denmiş biliyor musunuz? Bilinebilir olduğu için. Yani bilinir değil, bilindi değil. Bilmeyebilirsiniz. Henüz ama bilinebilir. Bilmek mümkündür. Onun için alemi oluşturan şeyler kutsal değildir. Dokunulmaz değildir, dokunulur. Bilinebilir. Aynısını Einstein de söylüyor zaten. Öyle mi? Bu alemin en tuhaf tarafı anlaşılabilir olması. Helal olsun. Ben bu noktaya Kur'an'ı okuyarak ulaştım. Kur'an'la ulaştım yalnız bu sonuca. Herhangi bir noktaya yeterince derinleşen aynı yere ulaşıyor zaten. İnşallah derinliklilerle karşılaşalım o miktarda. Doğru.